Hòstia, realment no sabem ni per on començar, tio. No sé què fotria jo. No sé, jo estic nerviós, tio, em tremola tot. Vam estar abans d'ahir pensant-ho, però és que realment no en sortia res, així que no sé el que fotrem. Bueno, el que ha sortit, tio, improvisant. Tirem i vinga, i a superar el Nits d'Erasmus aquests. Va, doncs endavant i canya. Doncs vinga, benvinguts al Sense Ofici ni Benefici. El 107.2 a Ràdio Tiana, 107.8 a Ràdio Voltregà o www.radiovoltregà.com si ens escolteu per internet. Un programa ideat per passar-nos-ho bé i ja de passada, si podem, fer-vos-ho passar bé a vosaltres. Aquest programa ha estat ideat i pensat i dirigit, bueno, el que vulgueu, perquè no es pot considerar ni un programa, es pot considerar un entreteniment, un hobby, intentar fer, com ha dit el meu col·lega, fer-nos-ho passar bé i intentar que nosaltres també ens ho passem bé. Així que ha estat pensat per Dani Rodelles i un servidor. Ei. Dani Rodelles i Enric Ribas, o Enric Ribas i Dani Rodelles. Bueno, en el nostre vulgueu. Cas, l'ordre dels factors no altera el producte. Bueno, els quatre que ens esteu escoltant, el més probable és que sigui per casualitat i no sabeu ni de què va això. És senzill, no és més una xerrada entre joves com tu, com jo, com tots els que estem a la taula, i va, sobretot, del que us direm ara. Farem una petita introducció del que serà el programa en si. Bueno, voldríem primer tractar tota l'actualitat juvenil, no sé, de tots els tipus. No volem rivalitzar, com hem dit abans, amb el Nit d'Erasmus. O sí. O sí, bueno, no sé, ja ho veurem. Encara el tenim que sentir primer, tio, que no hem sentit res encara. I, bueno, volem tractar des d'un punt de vista... un punt de vista enèrgic i desenfrenat. T'emberro. Fotem-li també una mica d'esports al programa, que si no els homes se'ns enfadaran. No li fotrem molta canya a tot el que són els punts, com va la lliga i tal, per això ja estan els programes de la casa. Nosaltres li fotrem mites, històries, com... no sé, Ronaldinho un cocainòman, el vídeo de Vanega és real, no existeix. Vanega és un tio que se la va flipar ja en directe pel YouTube, davant d'una càmera. Flipar vull dir passejar. Sí. Doncs bueno, també volem fer una mica de música, una mica de cinema, de moda i tendències. La moda i la tendència, intentarem portar algun friki del Bread and Butter, es podria dir. Tenim el Martin és un gran candidat. Hola Martin. Hola, soy Martin, ¿cómo están ustedes? És que m'he passat tota la tarda per portar de l'Àngel i mirant de tot per allà, i mirant, no sé, em passaré també per aquí a fer-se una mica de... A tu, Dani, que et veig molt gordito i et veig sense poc estil. També al cinema tindrem... Volíem portar Gemma Figueres com a crític de cine. No ho vam aconseguir i tenim aquí un germà, l'Àlex. Hola, Tete. Hola, Tete. A veure si ho fa bé, perquè estàvem negociant aquí amb en Figueres, amb l'Àlex Gorina, i al final ens hem decidit per una nova aposta. Així que ja ens pots deixar bé. Segur que serà millor, segur. Tindrem també la cuina jove i sexy, per tu i per tots els joves, però no li fossis escoltar la teva mare, no fos cas que s'enfadi. A la cuina tindrem el Xavi. Hola, Xavi. Bona tarda. Què passa? Hòstia, parlant en català, tio, primera notícia. Sí. Bé. Doncs aquesta, en teoria, pot ser una de les seccions que sigui la nostra, va, una de les més, el hit, com siguéssim, de la secció. És cuina com no l'heu vist mai, cuina des d'un punt de vista encarat, per lligar, sobretot. Hi haurà com fer una bona amanida per la teva nòvia o per la noia que et vulguis triomfar i com sobreviure amb 2 euros un cap de setmana. Lo que triomfa, tio, la cuina bàsica. Després també intentarem fer una mica de cotilleus del cuore, digue-li lectures, digue-li hola, digue-li el que vulguis. Intentarem parlar una mica a cor, però les notícies que nosaltres ens cridin l'atenció des d'aquest món periodístic barrio bajero, es pot considerar. Potser també apareix el Martin, vés a saber. Bueno, el Martin ja veurem si apareixerà per aquí. Ja li agraden aquestes coses al Martin. Sí. Sens dubte farem una cosa que us agrada a tots els joves, bueno, no només els joves, però els joves són els que més canya li foten, el sexe. Des d'un punt de vista, sobretot, molt còmic, molt personal, així, amb el nostre punt de vista gamberro, pels joves d'avui dia. No volem imitar un estil així prohibit als pares, ni tot aquest estil, sinó que volem donar un altre vessant, no sé, un altre enfoc des d'aquest tema, que és el sexe. Moltes vegades la gent jove el té com a tabú, en certs punts, però a veure... I no cal. Alguna secció més, no sé, actualitat festera, podríem dir... festa a Barcelona. Aquí encara ens tenim que començar a veure el que fem aquí. Ens tenim que informar una mica sobre la festa que hi ha aquí a Tiana, però per el que hem vist, no sé, no sé si trobarem gaire festa per aquí. Però bueno, nosaltres intentarem parlar sobre la festa a Barcelona, discoteques, no sé, també concerts que es facin interessants, de tots els tipus de música. I recomanarem Rasmatàs, s'hi ha d'anar. Si encara no hi heu anat... Per fi, l'última cosa, el gran hit del programa. Va sorgir la idea de que érem dos nois presentant un programa. Faltava una veu femenina com, per exemple... La meva. Aquesta. No és cap de nosaltres fingint. O pot ser una altra noia. O pot ser una altra. Aquí està la gràcia. Farem un càsting. Cada programa vindrà una o dues noies, segons l'afluència de gent que hi hagi, a venir. Si us interessa, entreu-vos al vostre correu i envieu un e-mail a senseofici-ni-benefici@gmail.com. I nosaltres, posteriorment, penjarem alguns cartellets per aquí al poble, i si us interessa, bueno, ja hi ha totes les dades, així que no hi haurà problema. Si voleu triomfar, és que ho teniu clar, i és que està molt fàcil. Recordem, el programa es grava a Tiana. Encara que també tenim el programa ja a Voltregà, l'estudi el tenim aquí. Així que, noies de Tiana, si voleu, us passeu per aquí i vinga, que d'aquí dos dies ens plantem a Ràdio Flashback i d'aquí tres a alguna tele estatal. Aquí està. Ens anirem a Ràdio Teletaxi. Ja pot ser. Doncs, vale. El que primer volíem fer era... El primer programa, com sempre, és una mica així, que encara no el tenim controladillo, així que el primer que volem fer cada cop que comencem el programa és una secció de notícies insòlites, no? Les notícies que criden més l'atenció durant les últimes dues setmanes, o la notícia que ahir va impressionar algun dels dos membres de l'equip. Home transsexual embarassat. En Thomas Bentley ha decidit tindre un fill. Va pel cinquè mes d'embaràs i incomptables refusos per part del cos mèdic. Però la seva filla, perfectament sana, naixerà el juliol contra tota oposició. Val a dir que en Thomas Bentley va néixer amb els seus genitals femenins, però no estava d'acord amb la seva condició. És a dir, home transsexual embarassat és exagerar. És una dona amb hormones masculines. Què us sembla, nanos? Bueno, jo el que vaig veure... aquests dies per la tele, que és una notícia que ha sorgit així amb expectació perquè no s'havia trobat això mai, és que aquest tio no li pot sortir un fill bé de l'organisme, perquè aquest tio està hormonat. Jo l'he vist que té pèl al pit. Sí, pèl al pit, pèl a la cara, tot arreu. Joder, la cosa és que en realitat és una dona. L'únic que s'ha xutat d'hormones i per tenir el fill es va passar un mes sense fotre's hormones. Vale. La cosa és, un mes sense fotre's hormones et torna a l'estat natural, sí o no? Diuen que el fill està sa. Jo no ho sé, a veure, comenteu vosaltres aquí els nostres invitats d'avui. Psicològicament, almenys, no. Jo crec que naixerà estrany. No ho sé, el que passa que... Qui és? Però és embarassat d'un... Sí, no, en teoria vaig sentir que era in vitro. Inseminació artificial. Val. Llavors, aquest nin no tindrà... Que hagués estat millor que no fos in vitro. Ara, sí, pensant-ho sí, clarament, sí. Que s'hagués cardat un tio per quedar-se... Hòstia, és allò com la pel·li aquella Junior del Danny DeVito i el Schwarzenegger. Sí. Gran pel·lícula. Sí, que tendrá un pare o mare, no? Algo... A mi m'han fet gràcia frases que han dit. Per exemple, llegiré en castellà, que és d'on hem tret la notícia. Para concretar su deseo humano costó más de lo que imaginaba. Se enfrentaron a la discriminación, burla y negación de diversos profesionales y centros médicos y el prejuicio de sus propios amigos y familiares. Vale, pot estar bé o no, però que et pilli de sorpresa, que els metges et mirin raro, no és notícia. No, bueno, además, si es una dona, no sé, hi ha dones que tenen pèl, molt de pèl, saps? Llavors, no sé, pot ser... Clar que està malament. Bueno, està malament, no. No està malament. Lo actualment... S'ha de respectar, pot sonar raro, però s'ha de respectar. Sí, és que no té res a veure. Si té tot l'organisme i tot per tenir fills, no veig per què no. Però és que jo no veig l'organisme per tenir fills. Aquesta dona, home, o digue-li el que vulguis... Híbrid, és un híbrid. Digue-li cosa rara, no tenia pits. Jo la foto que estava posant allà com Vanity Fair, allà una foto, no l'he vist que tingués pits, aquella dona. Val, però no se necessiten pits per tenir un fill, saps? Llavors, si té l'organisme intern, els òrgans reproductors femenins, per tenir-ho, i si pot, sí, jo si crec... Pot. Sí, i a més, si el fill està sa... Els metges que... diuen que està sa. Home, llavors, jo crec que l'hauria de tenir sense problemes. El que passa que aquella criatura necessitaria un pare. Un pare, una mare, el que vulguin dir. A veure, Àlex, jo, la teva opinió. Que crec que la clau està en les hormones. O sigui, és el que hem dit. No ho heu dit abans, però jo estic estudiant biologia, o sigui, alguna cosa en sé. Llavors, les hormones afecten el nadó. Llavors, si s'està hormonant... No, ja no. Va deixar el tractament un mes abans de la inseminació in vitro. I no es fotrà més testosterona des del... O sigui, és a dir, fins que no acabi tot el tema del part. I jo haig de dir que també estudio biologia. Hosti, i... tenim dos biòlegs aquí. Nosaltres que no tenim ni estudis ni res, no, Dani? No, jo sota un pont visc. Jo també. Aquesta persona va néixer com a noia femenina. Sí, oi? Mm. Però doncs, no se sentia identificat amb la seva condició. S'ha de dir que els últims experiments sobre els cervells dels transsexuals han descobert que tenen un cervell que està entremig entre el d'un home i el d'una dona. Val? O sigui que pot ser que aquesta persona tingui encara testosterona al cervell i que aquesta testosterona pugui arribar, tot i que no es dopi amb hormones, al nadó que té. O sigui, jo crec que és molt probable que aquest nadó sigui un fill masculí. Ah, t'hi jugues algú? Sí, el que vulguis. Ui... Defineix-me aquest el que vulguis. M'ha agradat. No, què li podem demanar? Diuen... És veritat. I tu què has dit, que has sigut un home? Perquè no bueno, està... ja està. Hosti, doncs ja està, fora, vinga. Despulla, treu-te la samarreta, ja. Se l'està traient, eh? Què surt per aquí? Ui. No és una noia. Alguna notícia més, Dani, d'aquestes que ens portes avui? Oi tant, noi llançat a la fama des de YouTube. Aquest és el titular. Ty Zonday, un jovenet de Minneapolis, Minnesota, amb una veu sorprenent, quasi com la nostra, decideix un dia d'avorriment penjar-se a si mateix al YouTube cantant una sèrie de cançons. Aquest l'he vist. Aquest l'has vist, és un crack. Chocolate Rain, es deia la cançó mítica que va posar. Passa el temps i es comença a convertir en un dels nous ídols d'internet. Està en el top 5 del YouTube. Ojo, sí, és que no és broma. Semblava que aquest jovenet, bueno, no podia demanar més. Però, mentida. Dani, però és que jo l'he sentit bé i té la veu impostada. Aquest tio no és un Ray Charles. No, però queda bé. Hosti, però no sé, jo aquests tios de YouTube que triomfen tan fàcilment, estil Porta i tota aquesta gent, bueno, ho sona Porta, no? Sí, home, no t'hi fiquis amb el Porta, eh? Oi, qui em pagarà? Ai. Una noia sense samarreta et pagarà. Ojo, Enric, ojo. Oh. Doncs... Ja venim nosaltres allà per fer-li competència. Aquí està. Doncs aquest home el va veure una productora, el va enganxar i va fotre una cançó. La cançó que tenia ell es deia Chocolate Rain i els productors van ser tan originals de fer-li la cançó que es deia Cherry Chocolate Rain. Intervé un rapero friki d'aquest... No sé com es diu, Mista, però... Mista Johnson, una cosa d'aquesta. Sí, algú famós, no? No sé. Doncs musicalment és millorada la cançó, però la cançó en si, aviam què us sembla, nanos. To introduce myself, my name is Tay. It's T-A-Y to the Z. This is the web, and it's gonna murder your TV. It was Chocolate Rain, wrote a song about that history. Chocolate Rain. Now I'm paid a hefty fee. Chocolate Rain. Listen to the funky rhymes I weave. Chocolate Rain. I move away from the mic to breathe. He moves his mouth away from the mic so he can breathe. He moves his mouth away from the mic so he can breathe. I wanna tell you about a love that took me by force. She hit my heart like a wild red horse. I call her Cherry Chocolate Rain. I open the door and see you standing there. Cherry Chocolate Rain. Pull me in with that delicious stare. Cherry Chocolate Rain. I need you right now, don't you want to stay? Cherry Chocolate Rain. Your beauty burns me like a solar ray. Most downloaded video clips. Most explosive video chicks making big videos. We big city pros, got mad witty flows that get plenty dough. Oh, make it pop, Cherry. Whoa, tick tock to the clock, little berry flows. ridiculous. Mr. Johnson and Tayson Day, sick with this. Cherry chocolate rain, release my love and unlock the chains. Cherry chocolate rain, your energy is coursing through my veins. Cherry chocolate rain, Ohio's agriculture's based on grains. Cherry chocolate rain, my life will just never be the same. Dark, sweet, unexpected, taste the secret, you're infected. Cure my body's deepest pains, brought the thunder, made it rain. Oh, my cherry chocolate rain. Internet thing is wild. Cherry chocolate rain. Chocolate rain. Sí, us ha agradat, aquesta cançó? És doncs mirable. En tindrem més d'aquestes friquis. Bueno, ara continuem amb les notícies. La que ve ara és realment impactant, eh? Quan no us sé la digui, si... vull que us la cregueu. No em preneu per un mentider. Perquè aquesta notícia, quan me la va dir mi, que ho vam estar preparant ahir, aquest programa, me la va dir, em vaig quedar, tio, que ja no sabia si era veritat, si em prenies el pèl o què era això. Un home manté relacions sexuals amb un eriçó. Què dices? Que sí, lo que sona. Sembla un titular estrany per si sol, però encara no ho sabeu tot. Aviam, l'amic Zoran Nikolovic, es deia, era un noi de Sèrbia, era un senyor amb un petit problema d'ejaculació precoç. En lloc d'anar al metge i seguir algun dels tractaments que es poden seguir avui dia i tal, doncs va decidir anar a un gurú d'aquests que fa vudú i tal, i el tio que li va dir? Diu, oi, perdoni, és que tinc un problema d'ejaculació precoç. Cap problema, tira't un eriçó. És el més normal. Tu vas a un vudú d'aquests i li dius, què, això? I per et cau el cabell, tira't un eriçó. És la solució, vull dir... O fot el cap a dintre del cul d'una vaca. També. Sí. Això, proveu, els que tingueu alopècia, fiqueu el cap dins el cul d'una vaca. Funciona. Jo era calp abans, jo era calp. Si era així, ja sabeu, he sigut jo el que ho he dit. Sí, doncs això, aviam. Què fas si un desconegut amb taparrabos i així coses estranyes et diu penetri vostè una bola de pèl recoberta de punxes? Doncs cony, li fots cas, no? És lo típic. Jo per almenys, si un home així m'ho diu, jo directament vaig i vinga. Pues les conseqüències no podien ser més nefastes, però no podien ser pitjors. El violador d'eriçons aquest es va plantar davant de l'hospital, òbviament, amb tots els baixos coberts de punxes i els metges... Jo sóc metge, em ve un tio amb la polla coberta de punxes i em... ¿Dónde lo has metido, tío? ¿Dónde has metido tu polla? I ja quan t'espeia, que s'ha tirat un eriçó, bueno... No, la pregunta és... ¿Pero l'has ficat? Bueno... ¿Per què? No, i aviam... I a l'eriçó, potser no en tenia ganes. És una cosa important. És violació. És una violació. Va ser violat, l'eriçó? Un eriçó violat. Com la devia tenir, el tio aquest? Pues no crec que... Heu vist algun cop, fora bromes, heu vist algun cop la tranca d'un eriçó? No. Sí, és grandeta, no? El problema no és que sigui gran, és... Té... És fastigós, eh? Jo li vaig veure en el YouTube ahir. Són com dos tranques juntes. Hòstia. Són com tentàculos. Sí, i a sota en té dues... Bueno, és com si tingués quatre polles. Bueno, és una cosa aberrant, però bueno, busqueu al YouTube polla d'eriçó o alguna cosa així i surt. Coses més estranyes, visió a biologia. Ui, explica'ns alguna cosa. Les serps en tenen dues. Bueno, però l'eriçó en té quatre. I l'estem tentacle, l'eriçó. D'aquí que li recomanés l'eriçó i no la serp. La cosa no era tirar-se'l, sinó... No, home, es va tirar una femella d'eriçó, suposem. Esperem. No sé, potser no, eh? Potser és gay. Pues de totes maneres, si el Zoran aquest Nikolovic, el serbi, us sembla un depravat, espereu a sentir la notícia que us diré un altre dia del nano que anava per la carretera. Es va trobar un cérvol mort i se'l va tirar. Aquesta ja l'explicarem un altre dia, que també tela, eh? Sí, bueno, relacionant... Relacionat amb el tema aquest, ja que estem aquí ficats amb els temes aquests sexuals i amb animals i amb coses rares, doncs jo vaig sentir... La cosa rara ho dius pels nostres col·laboradors o...? Es podria òbviament dir, no? També, es podria dir. No, doncs l'altre dia vaig sentir que una noia va arribar ja a la consulta del metge i a urgències i diu, hosti, doctor, anava amb faldilles la noia. Diu, doctor, és que tinc un problema. Diu, quin és el problema? Aviam, trobes malament? Fem-ho. Comença tu. Tu ets la noia. Ah, doctor, és que tinc un problema. Què passa? Digue'm. És una amic... No es pensi que, no sé, potser és greu o no, però és que, no sé, és una mica fort, eh? Aviam, digues. Doncs, mire, mire, doctor. Es va aixecar la faldilla? Hòstia puta! Sí, doctor, és que estava de festa amb unes noies. Però és que tens una ampolla de Coca-Cola fotuda pel cony. Sí, sí. És el que hi ha, és el que hi ha, doctor. Però aviam, explica'm com ha anat això. Doncs que jo volia plaer i no hi havia cap noi. I mira, em vaig posar l'ampolla de Coca-Cola. Hòstia, bueno, pues... Bueno, doncs això és el que va passar. Una noia es va fotre una ampolla de Coca-Cola pel cony i mira, va anar allà a la consulta i va dir, per favor, doctor, si me la pots retirar... És fotut perquè fot el buit i com ho treus? Bueno, no sé si us heu fixat, ara les ampolles de Coca-Cola, les de vidre, mireu per sota, tenen una part que el vidre és més fi. Doncs aquesta part la van fer exclusivament per això. Expressament, ho van fer exclusivament per això. Coca-Cola és llesta. I no només les noies, arribaven casos també de nois amb les ampolles de Coca-Cola ficades per llocs insospitats. Tinc els meus dubtes que la Coca-Cola fes aquest tros de vidre per això. Bueno, abans no hi era i després de que passessin aquests incidents va ser-hi. Coincidència. Sí, jo tinc un familiar que fa feina a la part de ginecologia d'un hospital i arriben dones no només amb ampolles, sinó amb, sí, amb bols bullits dins. Hòstia. Que no se poden treure. Un jamón de cantimpala metido. Sabeu el cas aquell del... No sé quin famós va ser, em sembla que va ser que es va fotre un hàmster pel cul. Hòstia, el Richard Gere. Em sona que Richard Gere es va posar una rata pel forat del cul i li van tenir que obrir l'estómac. Jo diria que va ser el company d'un famós. Estaven jugant i, bueno, provant coses, pilla el ratolí, fot el hàmster pel cul, hòstia, s'ha fotut cap endins i no el podem treure. Oh. Aviam, acosta el matxero, aviam si el veiem, òbviament, gas matar i matxero no és una bona combinació, van acabar urgències, també. Oh. Això em sona com a Jackass. Jackass? Quin? Sí, Jackass, aquell... L'Estibo. Va fotre, sí, no sé qui va ser, va fotre un cotxe de joguina a un preservatiu i se'l va ficar al cul. Ah, l'Estibo. I va anar al doctor. Ei, que he anat una orgia, no sé què m'ha passat. Sí, el que no faci l'Estibo no fa ningú. Quin mal. Sí. Hòstia, l'Estibo, quin és? El petitó com es diu? No, l'Enanillo. No, l'Estibo és aquell que va rapat. Vale. L'Enanillo com es diu? Weeman. És el que es fot patades al cap, no? Weeman, tio, sí. Gran home. Doncs bueno, tallem aquest tema. I què voleu? Voleu una miqueta de música, nanos? Sí. Sí, venga. Sí? Poseu algo. Fotem música, vinga, va, endavant. Thank you. Bueno, tio, treu aquesta merda ja, perquè... Hosti, Marc, per cert, presentem el nostre tècnic de so, Marc amb K. Amb K, important. Sobretot, eh? Sobretot amb K. No es diu Marc, es diu Marc amb K. Aquesta cançó és horripilant. Jo no... Però què és això, tio? Aquesta et mola, tu, per això, eh? Mi... No et facis l'ofès aquí, eh? Està mal, Marc. Sí, sí, sí, estava ballant. Estava ballant. Que aquesta cançó... Bueno, estàvem tots ballant, no... No la fotéssim ara. Jo crec que és una gran cançó, eh? Està bé, bueno, té el seu encant, té el seu encant. Estem aquí fent passar una mica el rato, perquè estem a punt de colar... Sí, ens ha dit el tècnic. Una pauseta. Ens ha dit el tècnic. Foteu-li una mica, que falta una mica de temps. Què fotem? Fotem una merda cançó. Bueno, és la dinàmica de qualsevol programa. Bueno, doncs, estimats oients, us deixem ja amb la pausa, primera i única pausa del programa. Vinga, fins ara!